shallow in a world gone mean. But there is a truth and it's on our side. Dawn is coming, open your eyes. Look into the sun as a new day's rise. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina druga, program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Michał Grabek-Grabkowski. Dobry wieczór albo dobranoc, bo o tej porze nie wiem, jak się z Państwem witać, ale chyba dobranoc, bo ta audycja nazywa się Gdzie Grabek Mówi Dobranoc i słyszymy się w każdą wtorkowo-środową noc między drugą a czwartą na antenie Trójki. I tak będzie również i dziś. Ostatnie noce w tym cyklu właśnie przyzwyczaiły nas do tego, że oddawaliśmy się słuchaniu muzyki legend. W ciągu ostatnich dwóch tygodni były to legendy rocka. Dziś też będą, drodzy Państwo, legendy, ale legendy jazzu. Thank you.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, gdzie Grabiek mówi dobranoc, legendy jazzu. Od razu powiem Państwu, że nie jestem ekspertem, nie jestem specjalistą ani znawcą tematu, jeżeli chodzi o muzykę jazzową, tą, która została nagrywana kilka ładnych dekad temu. Ale razem z Państwem uwielbiam na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia słuchać tego jazzu i uczyć się tego jazzu. Dziś na początek John Coltrane, artysta, który nie mogę powiedzieć, że jest mi bliski, ale którego fenomen staram się od wielu lat zrozumieć. Artysta, którego twórczość nie we wszystkich fragmentach łatwo przychodzi mi do zrozumienia. I artysta, który rozpoczyna nasze dzisiejsze spotkanie, trwa takie jego chyba szlagierowe, jeżeli mogę użyć tego słowa, nagrania Blue Train, a potem Wise One, bo dzisiaj legendy jazzu na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia i tak jak mówiłem, nie zamienię teraz swojej wypowiedzi w przepiękne historie dotyczące Johna Coltrane'a, bo takich po prostu nie znam, ale wybieram specjalnie na te nasze nocne spotkania takie nagrania, abyśmy wspólnie cieszyli się tą muzyką. Teraz chciałbym Państwa zabrać na koncert na scenie, no właśnie, Miles Davis.

Miles Davis na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w kompozycji Human Nature, którą być może Państwo znają, no może nie być może, ale na pewno z albumu Thriller Michaela Jacksona. To utwór, który wiele, wiele lat temu napisał dla artysty Steve Porcaro, tutaj w wykonaniu jazzowym, a potem Time After Time z repertuaru Cyndi Lauper i to też autorstwa Cyndi Lauper nagranie. Te dwa, między innymi te dwa nagrania zaprezentował 1 lipca 1991 roku Miles Davis z jednym ze swoich ostatnich zespołów w amfiteatrze w małej miejscowości francuskiej Wiene i dostaliśmy zapis tego, no nie da się ukryć, niezwykłego koncertu i dzisiaj na ten koncert chciałem Państwa zabrać, a przypominam, że jeżeli chodzi o muzykę koncertową, to zapraszam w każdą niedzielę od 19.05, no może z małym wyjątkiem, bo w najbliższą niedzielę jest koncert na naszej antenie, ale w niedzielę o 19.05 audycja Trójka Live, kiedy cieszymy się muzyką koncertową. A póki co, gdzie Grabek mówi dobranoc, do godziny 4.00, pora zajrzeć na polskie podwórko. Przypominam, hasło dzisiejszego spotkania to Legendy jazzu. Zbigniew Namysłowski. Thank you.